یا مرشدی مدنی انعامات پر آسانی کے ساتھ عمل کرنے کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں. مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے لیے یومیہ 47 مدنی انعامات ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 43, اسی طرح مزید تفصیل ہے. کل جو میزان ہے وہ 72 اسلامی بھائی کے لیے, اسلامی بہنوں کے لیے 63, طلباء کے لیے 92, طالبات کے لیے 83 اور مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے 40. مدنی انعامات کو بصورت سوالات پیش کیا گیا ہے. اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ با کردار مسلمان بن جائیں, سکون قلب حاصل ہو, تقوی خوف خدا و عشق مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت نصیب ہو, تو دیگر فرائض و سنن کی وجہ آوری کے ساتھ ساتھ ان مدنی انعامات کو بھی اپنی زندگی کا دستور العمل بنا لیجیے. دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ان مدنی انعامات کے مطابق پیش کردہ خانوں والا کارڈ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے روزانہ اسے پر کیجئے اور ہر ماہ اپنے ذیلی نگران کو جمع کروا دیجئے. کارڈ پر کر کے جمع کروانے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل استقامت کے ساتھ ساتھ آپ کے عمل میں بھی اضافہ ہوگا. کچھ نیکیاں کما لے, جلد آخرت بنا لے, کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا, کوئی نہیں بھروسہ اے بہن زندگی کا. اور میری دعا ہے تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل, مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل. اخلاص و استقامت کے ساتھ خوب خوب مدنی انعامات پر عمل کر کے اس کی برکتیں لوٹیے. یاد رکھیے, اخلاص قبولیت کی چابی ہے. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. کاش تمام ذمہ داران دعوت اسلامی بھی اپنے اپنے حلقے میں ان کو عام کر دیں اور ہر مسلمان اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لیے ان مدنی انعامات کو اخلاص کے ساتھ اپنا کر رب اکرم جل جلالہ کے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بننے کا عظیم ترین انعام پالے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں, جنت میں مجھے ایسی جگہ پیارے خدا دے. آسانی کے لیے مدنی انعامات کی یومیہ درجہ بندی کی گئی ہے تاکہ بتدریج اپنے عمل میں اضافہ کیا جا سکے. حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں, اگر کوئی حصول تقویٰ کی خاطر کم کھانے کی عادت ڈالنا چاہے تو یکبارگی کم کھانا کم نہ کرے, بلکہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ایک ایک نوالا کم کرتا جائے, آہستہ آہستہ کم کھانے کی عادت ہو ہی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. لہذا آپ بھی درجہ بدرجہ عمل شروع کر دیجئے اور عمل بڑھاتے جائیے, انشاءاللہ عز و جل وہ وقت بھی آ جائے گا جب آپ تمام مدنی انعامات کے عامل بن جائیں گے. مگر یاد رہے, فرائض و واجبات اور سنت مؤکدہ وغیرہ شرعی احکامات پر فوری عمل ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.